bibeke byo muniga ay mama serafina serafina morema ay mama serafina serafina mwiza wa mama ay mama serafina bamubariye arakowe arakowe mumugamba nyina wiwacararahira ay mama serafina mumugamba ni habi hari imbeho ni nyota ni nzara byo muniga ay mama serafina serafina mwana wa mama Ay mama serafina bakakwega kamba mbili ay